Ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου, εσύ ακόμα ψάχνεις να βρεις με ποιους είσαι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By mere abyss to shame, please let. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, 24 ο Φλεβάρης, τέλος εβδομάδας και ιστορική ημερομηνία. Είναι πλέον ιστορική και θα την θυμόμαστε για χρόνια. Καθίστε να δούμε πότε θα τελειώσει όλο αυτό το κακό, για να την θυμόμαστε ως μια κακή ανάμνηση. Γιατί τώρα την θυμάσαι ως ένα φλέγον ζήτημα στην καρδιά της Ευρώπης, που δεν ξέρει κανένας που θα μας βγάλει ακόμα, εννοώ φυσικά για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Αυτό θα είναι, έχω πάρει και αρκετά μηνύματά σας για το ζήτημα, αυτό θα είναι το κεντρικό, η κεντρική γραμμή της σημερινής εκπομπής. Κάπου δίπλα πρέπει να σας πω ότι μετά το τριήμερο που έρχεται, είναι καθαρά Δευτέρα, μετά, άντε να ξεκουραστείτε ότι ξεκουραστείτε, και μετά φουλάρουμε όλοι να πάμε για εκλογές. Όλοι, από όποια αυτή και να είναι ο καθένας, γιατί μετά έχει βγει πρόγραμμα, παιδί μου, εδώ, πότε θα γίνει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, πότε το άλλο, πότε θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πότε θα προκηρύξει τις εκλογές. Έχουμε τέτοια. Αυτά είναι που θα μας απασχολούν με το που θα γυρίσουμε από το πέταγμα του Χαρταϊτού. Αυτά λοιπόν ως δύο βασικά θέματα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα για τις σημερινές πίσω σελίδες. Μπήκαν νωρίς με τις προγραμματικές δηλώσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες η εκπομπή που ακούτε, πίσω σελίδες.gr το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλα τα υπόλοιπα και να στέλνετε βέβαια τα μηνύματά σας. Η 24η Φεβρουαρίου είναι η μέρα που μπορείς να κάτσεις σε μια γωνιά, όχι ότι τις άλλες δεν μπορούσες, αλλά ξέρετε, επειδή οι άνθρωποι λειτουργούμε συνήθως και με ορόσημα, είναι η μέρα που μπορείς να κάτσεις σε μια γωνιά και να αναλογιστείς όσο μπορείς πιο ψύχρεμα, όσο μπορείς πιο ψύχρεμα. Αυτή η ιστορία μας έκανε, μας δίχασε και θα μας διχάζει για πολύ καιρό ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι ο απολογισμός και η, πώς να το πω, ανασκόπηση, εν πάση περιπτώσει, το να κοιτάξεις λίγο προς τα πίσω χρειάζεται λίγο παραπάνω κόπο. Γιατί είναι βέβαιο ότι ο πόλεμος αυτός έχει επηρεάσει, μα μόνο το λογαριασμό του ρεύματος να δεις, θα καταλάβεις γιατί σε επηρεάζει, ακόμα και αν δεν έχεις συγκινηθεί ούτε με τους νεκρούς, ούτε με τις απώλειες σε υποδομές, με το τι σημαίνει ο πόλεμος συνολικά. Υπάρχει το πολιτικό, η πολιτική διάσταση φυσικά για το τι σημαίνει για την Ευρώπη όλο αυτό. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα, το προσφυγικό. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Μια Ελλάδα σχεδόν έχει φύγει από την Ουκρανία. Κάποιοι είναι η αλήθεια ότι έχουν αρχίσει να γυρίζουν πίσω, προφανώς γιατί αισθάνονται ασφαλείς για να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους. 1,5 εκατομμύριο, 1,8 μου φαίνεται είναι η καταμέτρηση που κάνουν στην Πολωνία για ανθρώπους από την Ουκρανία που μένουν μόνιμα, πηγαίνουν στα σχολεία τα πολωνικά, τα παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ο πόλεμος έχει ξεριζώσει, και πόσο μάλλον σε μικρότερες ηλικίες, στα παιδιά που είναι οι τελευταίοι, που, όχι είναι οι τελευταίοι που φταίνουν, που σίγουρα δεν φταίνουν. Σε κάθε περίπτωση η επισκόπηση αυτού του πολέμου πρέπει να γίνει σε πολλά ταμπλό, ας το πω έτσι. Στο οικονομικό, στο πολιτικό, στο κοινωνικό, στο ανθρώπινο, φυσικά παντού. Και νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα, χαμένος βγαίνει πάντα, καλά ας μην πω τη γενικότητα τώρα ότι χαμένοι τελικά βγαίνουν οι άνθρωποι, αλλά χαμένος βγαίνει τελικά ο λαός της Ευρώπης συνολικά, και αυτό είναι που νομίζω πονάει περισσότερο. Και ναι, αν υπάρχει χαμένος, υπάρχει και κερδισμένος από την άλλη πλευρά. Και εγώ εκεί θα επιμένω τα ίδια να λέω, θα ρωτήσω αν ένα χρόνο μετά ακόμα ψάχνεις να βρεις με ποιους είσαι. Αν πρέπει οπωσδήποτε να μπεις στη διαδικασία, καταδικάζεις ρε τον Πούτιν, πώς λέγαμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Τον καταδικάζω, φυσικά τον καταδικάζω, ξεκάθαρα. Αλλά μπορώ να σκέφτομαι λιγάκι τι δημιούργησε όλο αυτό, την έχουμε κάνει, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα στο χρόνο που πέρασε. Και φτάσαμε ένα χρόνο μετά για να μην έχουμε καταλήξει μεταξύ μας τουλάχιστον για το τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία, για το τι ακριβώς διακυβεύεται σε ό,τι αφορά το μέλλον και της ανθρωπότητας συνολικά, αλλά και της Ευρώπης θα έλεγα ειδικότερα, και κάθεσαι και αναρωτιέσαι, ρε εσύ, εγώ που πληρώνω τώρα το ρεύμα, μήπως είναι η πιο απλή λύση να τα ρίξω στον κακό τον Πούτιν που πήγε και μπήκε μέσα στην Ουκρανία και τώρα μου ήρθε εμένα το ρεύμα τόσο για το ενεργειακό και για όλα αυτά. Ίσως σας τα λέω λιγάκι απλοϊκά, γιατί έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο πας να εμβαθύνεις, τόσο περισσότερο μπλέκεσαι σε διάφορα γρανάζια και πώς να το πω έτσι, και ομάδες συμφερόντων. Θυμάστε τους καυγάδες που κάναμε για αυτό τον πόλεμο? Θυμάστε τον καυγά με τον Σαββόπουλο? Θυμάστε τον καυγά με τις συγκεντρώσεις για την ειρήνη που δεν είχαν πολλές ουκρανικές σημαίες? Θυμάστε τα τάγματα του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή και τα χειροκροτήματα ορθίων των Ελλήνων βουλευτών προς τους ακροδεξιούς αυτούς τύπους? Τι να πρωτοθυμηθείς? Θυμάσαι την δολιοφθορά στο Nord Stream? Θυμάσαι γιατί από την πρώτη στιγμή που έγινε η εισβολή ο Biden έλεγε ότι ο Nord Stream δεν θα υπάρχει στο μέλλον? Και θυμάσαι πόσο μεγάλη ευκολία έχει παρέμβει έχουν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά το οικονομικό γίγνεσθε στην Ευρώπη, το πώς καθορίζεται από πού θα πάρουν φυσικό αέριο οι γερμανικές βιομηχανίες μέχρι και τα γερμανικά σπίτια? Θυμάσαι ότι στη Γερμανία είπαν ότι ο χειμώνας που πέρασε ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ βαρύς. Σήμανε την τοποθέτηση των θερμοστατών στους 17 και όχι παραπάνω, γιατί αυτό θα ήταν εναντίον της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού ιδεώδους κίνηση, αν κάποιος ήθελε να ζεσταθεί περισσότερο. Θυμάσαι τι έχουμε περάσει όλον αυτό το χρόνο? Δεν είναι αυτή η εκπομπή μια εκπομπή ανασκόπησης του πολέμου, γιατί δεν μπορεί να είναι. Γιατί ούτε στο βάθος όλων των θεμάτων μπορούμε να φτάσουμε μέσα σε μια εκπομπή, ούτε φυσικά έχει την διάθεση να το πιάσει όλο από την αρχή. Ωστόσο, κράτα τουλάχιστον τα σημαντικά. Κράτα το πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Πρώτον, των ανθρώπων που είναι θύματα του πολέμου. 7.200 άμαχοι είναι τα επίσημα θύματα με τις επίσημες καταμετρήσεις και λένε ότι ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος τελικά, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Από την πλευρά της Ουκρανίας κάποια στιγμή τον Δεκέμβριο είχε δοθεί ένα νούμερο γύρω στους 13.000 και από την πλευρά της Ρωσίας, που φυσικά δεν δίνονται ποτέ νούμερα, υπολογίζεται ότι είναι περισσότεροι οι νεκροί σε ό,τι αφορά. Δηλαδή ότι είναι γύρω στις 15.000. Καταλαβαίνετε ότι σας αραδιάζω νούμερα. 7.200 άμαχοι, 13.000 οι Ουκρανοί, 15.000 οι Ρώσοι. Καταλαβαίνετε για κόσμο που χάνεται από αυτή την ιστορία. Εάν υφίστανται, εάν είναι σωστά τα νούμερα αυτά που σας λέω, γιατί ακόμα όσο διαρκεί ο πόλεμος κανένας δεν μπορεί να ξέρει και ίσως να μην μάθουμε και ποτέ. Και φυσικά θα θυμάστε τις γελοιότητες στις οποίες προχωρήσαμε ως ευρωπαϊκά κράτη, απαγορεύοντας κάθε τι ρωσικό, ακόμα και τη λίμνη των Κύκνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Θυμάστε ότι έχουμε κλείσει τα ρωσικά κανάλια, το Sputnik, το Russia Today. Θυμάστε ότι σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά προγράμματα αποκλείσαμε τους Ρώσους επιστήμονες. Θυμάστε ότι τους αποκλείσαμε ακόμα και από τα Ευρωμπάσκετ και τα Μουντιάλ και τα τέτοια. Και τελικά τι έκανες με αυτή την διαδικασία? Γιατί αν πίεζες για να λήξει ο πόλεμος, θα έπρεπε να είχε πιεστεί από όλο αυτό ο Πούτιν και να λήξει τον πόλεμο. Γιατί δεν έχει λήξει τελικά? Και γιατί υπάρχει πλανάτε, όπως είναι το γνωστό ρητό, πλανάτε πάνω από την Ευρώπη το φάντασμα του πολέμου και πλανάται και η πεποίθηση ότι κανένας από αυτούς που θα είχαν τη δύναμη να σταματήσουν τον πόλεμο δεν θέλουν να το κάνουν. Αν θέλετε οπωσδήποτε να βρείτε μια μικρή ελπίδα, μια χτίδα ελπίδας σε αυτή την ιστορία, έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, όχι ώρες, μέρες, η πληροφορία ότι στην Ελβετία διεξάγονται κάποιες συζητήσεις σε χαμηλόβαθμο επίπεδο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, που ενδεχομένως να επεξεργάζονται ένα σχέδιο που μπορεί με ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη να οδηγήσει σε ενός τύπου ειρήνευση κλπ. Καταλαβαίνετε ότι και μόνο το πόσο περιγραφικό είναι όλο αυτό, τι ελπίδες μπορεί να έχουμε εκεί. Αλλά ας πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι, ξέρετε πόσες φορές, εγώ ίδιος σας είπα, στην Τουρκία συζητήσανε για την περίοδο ειρήνευσης, για την πιθανότητα ειρήνευσης. Στη Λευκορωσία είχαν γίνει οι πρώτες συζητήσεις, όπως θυμάστε. Και είμαστε εδώ ένα χρόνο μετά να συνεχίζουν να σκοτώνονται άνθρωποι και εμείς να καθόμαστε να κοιτάμε και να συζητάμε πόσα όπλα θα στείλουμε στην Ουκρανία. Δεν συζητάμε ούτε για ειρηνευτική αποστολή, δεν συζητάμε ούτε για την παρέμβαση με όποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει προς τις δύο πλευρές για να υπάρξει μια ειρήνευση. Συζητάμε πόσα όπλα θα στείλουμε στην Ουκρανία και πώς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο, αν θα πάρει τα Λέοπαρντ τα γερμανικά, αν θα πάρει ο Biden, λέει, με αφορμή την ανακοίνωση, έκανε και το ταξίδι στην Ουκρανία, το ταξίδι αυτό αστραπή στο Κίεβο, και με αφορμή την επέτειο του ενός χρόνου σήμερα ετοιμάζεται να ανακοινώσει, να κάνει ένα δωράκι, ρε παιδί μου, σε όλες τις επετείους δεν σου κάνουν ένα δώρο, άλλος σου φέρνει λουλούδια. Ο Biden θα πάει και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία, δε ο Ζελένσκι, ζητάει και άλλα όπλα. Κανένας δεν νοιάζεται, ρε παιδί μου, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κάτι ψυχές εκεί εφοπλιστές που συνεχίζουν να φέρνουν το πετρέλαιο του Πούτιν, ενώ στα κανάλια τους όλη μέρα είμαστε εναντίον του Πούτιν, όλα καλά, εντάξει, συνεχίζουμε. Κάτι ψυχές που παίρνουν καινούργια, παραγγέλνουν καινούργια τάγκερ για να φέρνουν LNG από την Αμερική τώρα που ανοίγουν οι δουλειές και θα έχει πολύ πράγμα από εκεί αφού βάλαμε και τη βόμβα στον αγωγό, στον Nord Stream, σας έλεγα χθες για το ρεπορτάζ αυτό, για το πώς ακριβώς έγινε η τοποθέτηση της βόμβας και για το πώς προωθήθηκε όλη αυτή η ιδέα στην αμερικανική πλευρά, στην αμερικανική κυβέρνηση, που το μόνο που χρειαζόταν, το μόνο που χρειαζόταν για να καταστραφεί ο αγωγός που έφερνε φθηνό φυσικό αέριο στην Ευρώπη από τη Ρωσία, το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ο Πούτιν τους το έκανε το χατήρι, μην νομίζετε κι εσείς, τους το έκανε το χατήρι μια χαρά. Now listen, why I say, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the bestest girl you ever had. There'll come a time. Now don't forget it, there'll come a time. Ας βάλω τη δική σας φωνή μέσα σε αυτά. Πρώτος φυσικά ο Χρήστος από τη Δράμα. Στον ένα χρόνο που έχει περάσει, ένα από αυτά που μου έχει μείνει είναι μια φράση της Λαμπρινής Θωμά. Μία-δύο εβδομάδες αφού του είχε αρχίσει ο πόλεμος. Είχε πει τότε ότι η μεγαλύτερη τραγωδία θα είναι όταν ο πόλεμος θα πάψει να είναι πρώτη είδηση, αλλά θα συνεχίσουν να σκοτώνονται αθώοι. Και ασφαλώς, Χρήστο, ακριβώς όπως το είπε η Λαμπρινή, έχει γίνει. Εδώ και ένα χρόνο, τη Λαμπρινή Θωμά φυσικά την ακούτε στο The Press Project και στο ράδιο Βενσερέμος. Εδώ και ένα χρόνο ζούμε τον παραλογισμό για το ποιος εγκληματίας θα επικρατήσει, με όλη τη φρίκη που τον συνοδεύει. Ασφαλώς υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες ευθύνες, δεν είναι θέμα ίσων αποστάσεων. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι που σκορπίζουν απλόχερα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια για να σκοτώνονται αθώοι, είναι εγκληματίες, είναι φωνιάδες. Όσο κουνάνε το δάχτυλο για στρατόπεδα και πρεσβείες, μάλλον αρέσκονται στο να διαλέγουν εγκληματία. Τους αρκεί ο λιγότερο ή μήπως ο καλύτερος κατά την κρίση τους εγκληματίας. Ο Χρήστος μου στέλνει το προχθεσινό άρθρο του Στέλιου Κούλογλου στο TVXS, το οποίο, όπως μου λέει, αποδίδει πολύ απλά, κατανοητά και πιστικά το γιατί οι λέξεις διαπραγμάτευση και ειρήνη είναι ουσιαστικά από την αρχή του πολέμου απαγορευμένες. Ενώ μου περιγράφει και τη φράση ενός Αμερικανού βουλευτή: η επένδυση στην καταστροφή του στρατού του αντιπάλου μας χωρίς να χάσουμε ούτε έναν Αμερικανό στρατιώτη μου φαίνεται καλή ιδέα. Έχουν υποθεί, μου λέει ο Χρήστος, και πολύ χειρότερα και μάλιστα από υψηλότερους στην ιεραρχία. Συντελείται μια ανυπολόγιστη καταστροφή χωρίς ορίζοντα τερματισμού. Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ουκρανία, Ευρώπη δολοφονούν αθώους. Συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης και παρότι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμφέρον να σταματήσει αυτό, ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει το παραμικρό φως για ειρήνη. Ας σκεφτούμε τι πραγματικά συμβαίνει στους πολέμους που επιβάλλονται μακριά από την προηγμένη γειτονιά μας, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στην Αφρική. Επίσης, Χρήστο, μια που αναφέρει σε αυτές τις περιοχές όπου επίσης έχει πόλεμο, εγώ θα επιμείνω να λέω ότι ας σκεφτούμε και το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίσαμε τον πόλεμο αυτό και τους πρόσφυγες αυτούς. Πολύ καλά, εξαιρετικά, ασφαλώς αυτό έπρεπε να κάνει η Ευρώπη, να υποδεχτεί αυτά τα 8 εκατομμύρια των Ουκρανών προσφύγων. Μόνο που, ξέρετε, πρόσφυγας δεν είναι αυτός μόνο που έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Πρόσφυγας είναι και από τις άλλες χώρες, από εκεί που γράφει ο Χρήστος, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από τις αφρικανικές χώρες. Και αυτούς τους πνίγουμε στο Αιγαίο. Και αυτούς τους κάνουμε pushbacks. Και αυτούς κάνουμε την ζωή τους κόλαση, όπως έλεγε ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, δεν μπορείς να μην βλέπεις την διαφορετική αντιμετώπιση. Και φυσικά κανένας δεν διεκδικεί να μην υποδεχτεί στους Ουκρανούς. Αλλά αυτή η Ευρώπη είναι τόσο υποκρίτρια, έχει τόσο υποκριτική στάση σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, που καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να συνδέει την ηγεσία, την ευρωπαϊκή ηγεσία, με τα αισθήματα ενός λαού που είναι από κάτω. Ή μήπως και ο λαός είναι μια από τα ίδια και έχει ποτιστεί με την ιδέα ότι πρόσφυγας είναι μόνο αυτός που πάει. Ποιος ήταν αυτός, να δείτε, που έλεγε ότι πάνε ίσια οι πρόσφυγες, έρχονται ίσια από εκεί οι πρόσφυγες, ενώ οι άλλοι έρχονται, κάνουν ζιγζάκ και ταξιδεύουν όλοι αυτό. Και ήταν, αυτή ήταν η μεγάλη διαφοροποίηση τους από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός. Ο Βορύδης ήταν θαρό. Τέλος πάντων. Ξέρετε, μπορεί να περηφανευόμασταν εμείς οι 40+, ότι είμαστε γενιά που δεν ζήσαμε πόλεμο. Γιατί οι παππούδες μας έζησαν, οι πατεράδες μας οι λίγο πιο μεγάλοι τον πρόλαβαν, λίγο. Και εμείς ήμασταν αυτή η γενιά που λέγαμε ότι τον πόλεμο δεν τον ζήσαμε. Και είχαμε την άνεση μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που μας περιγράφει και μας περιβάλλει, να λέμε ότι τουλάχιστον είχες τη δυνατότητα να ζεις σε ένα μεγάλο άνοιγμα της ιστορίας χωρίς πολεμική σύγκρουση στη χώρα σου. Και αυτό συνεχίζει. Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχεις πόλεμο στην χώρα σου, αλλά έχεις τις συνέπειες να σε ακουμπάνε όλο και περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται στο μέλλον, τουλάχιστον με το μέλλον όπως προδιαγράφεται, με μια Γερμανία που εξοπλίζεται με 100 δις και ξανά φτιάχνει την πολεμική της μηχανή από την αρχή, με την Αμερική και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ να είναι σε μια πολύ συγκεκριμένη τροχιά πολέμου και όχι τροχιά ειρήνης σε ό,τι αφορά την περιοχή αυτή, με τον Πούτιν φυσικά να μην κάνει βήμα πίσω και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις συμμαχίες χωρίζοντας ξανά τον κόσμο σε Ανατολή και Δύση, τις συμμαχίες με την Κίνα, με την Ινδία και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει, και στο βάθος να είναι και τα πυρηνικά. Έχω την εντύπωση ότι η δικιά μας γενιά που υπερηφανευόταν ότι δεν έχει ζήσει πόλεμο, ή τουλάχιστον ήμασταν σε έτσι, πώς να σας το πω, μακαρίζαμε την τύχη μας που δεν έχουμε ζήσει πόλεμο. Αν υποθέσεις ότι έχεις άλλα μερικά χρονάκια, ξέρω εγώ μέχρι πόσο, μέχρι το βιολογικό μας αυτή, στα 80, στα εκεί και πολλά λέω, δεν είμαι σίγουρος ότι θα την γλιτώσουμε. Αυτό έτσι, λίγο έτσι να σας προετοιμάσω, δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω, έρχεται και τριήμερο, αλλά δεν το βλέπω να την γλιτώνουμε. Και προσέξτε, δεν εννοώ τον Ερντογάν. Δεν εννοώ τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση, χωρίς να διεκδικώ δάφνες γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού αναλυτή, ότι εκείνος από τον οποίο σε όλο αυτό το σκηνικό κινδυνεύουμε λιγότερο είναι ο Ερντογάν. Και δεν λέω τώρα επειδή έγινε ο σεισμός, επειδή όλο αυτό το πανηγυράκι και όλο αυτό το παιχνίδι έχει πολλές διαστάσεις, μόνο κράτα μην τυχόν και θέλουν να ρίξουν αλλού πολεμικό υλικό οι Αμερικανοί. Μήπως θέλουν κάποια στιγμή, μήπως δεν φτάνει, δεν πάει καλά η δουλειά, ρε παιδί μου, και χρειάζεται να καταστραφούν αλλού κάποια όπλα ώστε να αγοραστούν καινούρια. Μόνο εκεί μπορεί να την πατήσεις. Rock away and watch it burn. Smell the ashes in the air. Ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου λέει ότι πριν λίγες μέρες ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνασε διπλασιασμό της κερδοφορίας του σε επίπεδα ρεκόρ. Λίγο νωρίτερα η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ, η Exxon Mobil, ανακοίνωσε για το προηγούμενο τετράμινο τα υψηλότερα κέρδη που έχει καταγράψει ποτέ ενεργειακή εταιρεία της Δύσης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 6,7 εκατομμύρια δολάρια ανά ώρα, παρακαλώ. Το κρατήσατε, 6,7 εκατομμύρια δολάρια ανά ώρα. Υπερδιπλασιασμός των κερδών και με το παραπάνω. Σταματώ για λίγο, για διάλειμμα και έρχομαι να συνεχίσω για το θέμα αυτό. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Fear. Αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι που νομίζω το ακούσαμε με αρκετές αφορμές, αρκετές φορές μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο του πολέμου, και προφανώς είναι ακόμα ένα από τα τέλη του κόσμου, όπως τουλάχιστον τον ξέραμε ή τον ξέραν οι προηγούμενες γενιές, αυτό εδώ που συμβαίνει. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Παρασκευή 24 Φλεβάρη, η επέτειος του ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου. Το επέτειος, ξέρετε, έχει μάλλον θετική, ή θα πρέπει να πεις κάτι ως θλιβερή επέτειος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στο ερώτημα αν επιτέλους έχεις αποφασίσει να διαλέξεις πλευρά, η απάντηση, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη και για όσους συνεννοούμαστε εδώ μέσω αυτής της εκπομπής, είναι ότι είσαι πάντα με τον άνθρωπο, είσαι πάντα με τους πολίτες, είσαι πάντα με τους λαούς. Αν αυτό δεν είναι πολύ σαφές και πρέπει οπωσδήποτε να είσαι ή με τον Biden ή με τον Πούτιν ή με τον Ζελένσκι ή με την Κίνα ή με το... Έχεις χάσει. Δηλαδή έχεις χάσει κάτι από την αντίληψή σου, νομίζω, για τα πράγματα και ενδεχομένως και από την ανθρωπιά σου για όλο αυτό. Συνεχίζω με το μήνυμα του Αντώνη που το άφησα στη μέση. Έλεγε, για να σας πιάσω από πριν το νήμα, αν ανοίξατε τώρα το podcast ή τα ραδιοφωνά σας, ότι η Shell, η Exxon Mobil έχουν ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη τους των τελευταίων ετών. Υπερδιπλασιασμό των κερδών ανακοίνωσε και η Αμερικανική Chevron και έπονται η Total, καθώς και άλλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών ακολούθησαν και οι τραπεζικοί κολοσσοί όπως η Deutsche Bank και η UniCredit, οι οποίοι ανακοίνωσαν τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων 15 ετών. Και για να μην πηγαίνουμε και πολύ μακριά, την περασμένη εβδομάδα ο όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη παρέλαβε το ακριβότερο ελληνόκτητο μεταφορικό LNG που έχει ναυπηγηθεί ποτέ, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Και στον αντίποδα έχουμε τους λαούς να υποφέρουν από τις επιπτώσεις της πανάκριβης ενέργειας και του πληθωρισμού. Βλέπεις, η κρίση δεν είναι για όλους. Τα παραθέτω όλα αυτά σήμερα, ένα χρόνο μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, για να απαντήσω στο ερώτημα γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος και γιατί κανένας ηγέτης δεν εργάζεται για την ειρήνη. Και η απάντηση είναι μία και θλιβερή. Είναι πολλά τα λεφτά. Does her makeup and hair to cook fried chicken in her underwear. She drinks malt liquor for lunch and dinner and sends me running scared. She yells, she screams and she beats me, but I don't mind the way she treats me. She'll someday lead to my death, I know, but I stay with her just the same. Boys, stay with her just the same. Something in the water. Τι να σας πω, συνήθως οι λαοί είναι τα θύματα, όχι συνήθως, πάντα, από ό,τι φαίνεται ή από ό,τι μας έχει διδάξει η ιστορία και η εμπειρία. Είναι τα θύματα όλων αυτών των σχεδιασμών και όλων αυτών των συσχετισμών, έτσι όπως διαμορφώνονται. Πηγαίνω παρακάτω, όχι ότι κλείνεις, σας είπα από την αρχή, δεν κλείνεις, ούτε μπορείς σε μισή ή σε μία ή σε 101 εκπομπές να κλείσεις το ζήτημα του πολέμου. Πηγαίνω παρακάτω. Εμείς έχουμε εκλογές, ωστόσο, έτσι, άντε, σιγά σιγά ζυγώνει, έχει βγει ολόκληρος προγραμματισμός. Ξέρετε, με ενοχλεί λιγάκι το πόσο πρωθυπουργικό, πρωθυπουργό, κεντρικό είναι όλο αυτό το σύστημα, και όχι επειδή είναι ο Μητσοτάκης τώρα πρωθυπουργός, εντάξει, να μην παρεξηγηθώ, έχω ό,τι έχω μαζί του, εντάξει, τα ξέρετε, αλλά δεν είναι τώρα το ζήτημα παραταξιακό, κομματικό, είναι ζήτημα λειτουργίας των θεσμών. Ακόμα και το γεγονός ότι, ακούστε τώρα, αν δεν έχετε μάθει, έχουν βγει τα χαμπέρια που λέμε. Βέβαια, κρατάτε και πάντα μια πισινή, γιατί δεν ξέρεις τώρα, καμιά φορά μπορεί και να το πάει πιο πίσω. Αλλά λένε τώρα ότι μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα πάμε ήταν για Τρίτη, αλλά θα πάει τελικά προς το τέλος της εβδομάδας στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα είναι το τελευταίο για να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις, και μετά θα γίνει άλλο ένα Υπουργικό Συμβούλιο την παραπάνω εβδομάδα, που θα είμαστε ήδη, θα κοντεύουμε στις 10 Μάρτη, για να είναι πανηγυρικού χαρακτήρα και να πούνε τι ωραία που τα καταφέραμε αυτά τα 4 χρόνια. Και εκεί θα ανακοινωθούν επισήμως οι εκλογές, είτε στην ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε με διάγγελμα που θα έχει προετοιμαστεί για να διαβαστεί μετά, για να μεταδοθεί εν πάση περιπτώσει μετά. Αμέσως μετά λέει θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θεατρικό, μια performance είναι στην ουσία η προκήρυξη των εκλογών, στημένη πάνω στον Πρωθυπουργό. Έχω, ξέρετε, μία έτσι τρελή σκέψη που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Να ήμασταν, λέει, σαν τις χώρες, να διαλέξουμε και κάτι, γιατί όλο λέω για τους Αμερικάνους, για τους, να πάρουμε και κάτι από εκεί. Που να είχαμε, λέει, ρε παιδί μου, καταρχάς όταν θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πρέπει να βρει τώρα να επικαλεστεί έναν λόγο εθνικής σημασίας για να γίνει πριν από τον, θυμάστε, είχαμε Ιούλιο εκλογές, άρα είναι προώρες, ακόμα και αν είναι 9 Απριλίου είναι προώρες, και άρα πρέπει να βρούμε κάποιον λόγο που δεν μπορεί, λέει, για δύο φορές το Σύνταγμα να επικαλεστεί στον ίδιο εθνικό λόγο για να κάνεις εκλογές. Και κάτι πρέπει να βρούμε τώρα, είτε τα εθνικά, είτε οικονομία, είτε τέλος πάντων θα υπάρξει ένα τέτοιο αφήγημα, ένα τέτοιο, δηλαδή στην performance, τα λόγια πρέπει να είναι συγκεκριμένα ή για ένα εθνικό θέμα. Τώρα έχουμε και το σεισμό δίπλα, τα βρήκαμε, υποτίθεται, είμαστε σε καλό κλίμα, οπότε μάλλον για τα της οικονομίας κάτι θα βρούμε, για να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, ξέρω εγώ, ή για το Ταμείο Ανάκαμψης ή κάτι τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να δικαιολογηθεί η προωρότητα, αν υφίσταται τέτοια λέξη, των εκλογών. Λοιπόν, ζηλεύω λιγάκι από τις χώρες εκείνες που λέει, ρε παιδί μου, να κάνεις εκλογές σήμερα, ώρα 9 Απριλίου. Οι επόμενες εκλογές να είναι 9 Απριλίου ή την πρώτη Κυριακή που είναι κοντά στην 9 Απριλίου του 2023-2027. Και να ξέρεις από τώρα, δηλαδή να ξεκινήσει ό,τι και να γίνει. Τώρα θα μου πεις, εδώ πάμε για διπλές, εσύ τι λες, εδώ πάμε για τριπλές ενδεχομένως, άλλοι λένε. Τι μας λες τώρα για αυτό. Εάν σχηματιστεί μια κυβέρνηση, τη μέρα που ορκίζεται μια κυβέρνηση, ρε παιδί μου, να λες ότι από τη μέρα που ορκιστήκαμε σε 4 χρόνια να είναι εκλογές. Και να μην το πολύ συζητάμε, ούτε πότε θα το σκεφτεί, ούτε αν θα πάει το Σαββατοκύριακο και την Καθαρά Δευτέρα στο βουνό, λέει, που παίρνει τις αποφάσεις, ούτε αν θα πάει με ποια δικαιολογία θα το πει και αυτό, και να ξεμπερδεύουμε τουλάχιστον να μην έχουμε αυτή τη μανούρα συνέχεια εκλογές, εκλογές, εκλογές. Υπάρχουν λαοί σε αυτόν τον πλανήτη πάνω που δεν συζητάνε κάθε τόσο για εκλογές. Θα μου πεις, ακούς τι λες. Δηλαδή, αντέχεις ακόμα 2-3 μήνες με Μητσοτάκη. Εδώ μπορεί να αντέξει άλλη μια τετραετία με Μητσοτάκη, με πάνε οι δημοσκοπήσεις έτσι. Αντέχεις, δηλαδή, το παίρνεις πάνω σου, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά, ότι δεν θα είσαι και εσύ κάποια στιγμή να λες εκλογές εδώ και τώρα, γιατί δεν πάει άλλο κλπ. Να σας πω κάτι, ειλικρινά, το παίρνω. Το παίρνω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο στόχος το να έχεις κάποια πράγματα δεδομένα και να παλεύεις ό,τι μπορείς μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω, είναι και ο λαός μας τέτοιος που θέλει, ρε παιδί μου, γενικά να υπάρχει μια αναμπουμπούλα, ένας αναβρασμός. Είναι πάρτι οι εκλογές, εντάξει, ως έναν βαθμό έχουν και τέτοιο χαρακτήρα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε όλοι κουραστεί από ότι... θυμάστε από πότε συζητάμε για εκλογές? Θυμάστε ότι ήμουν εγώ, άσε τους άλλους, δεν λέω. Εγώ δεν ήμουν που σας έλεγα πότε ήταν, να δείτε, οι Κυριακές του Σεπτέμβρη. Ήταν 19 μου φαίνεται, να κάτσω να δω τώρα, 19, 18, 18, 25, 18, 25, ναι, που λέγαμε, ή 18, 25 Σεπτεμβρίου, το είχαμε σίγουρο, παιδί μου, δεδομένο. Εγώ σας τα λέω, ότι πάμε, από ό,τι φαίνεται πάμε. Και τελικά βγήκε την άλλη μέρα και είπε όχι αυτό και λοιπά και γεια σας. Από το προηγούμενο καλοκαίρι συζητάμε εκλογές, από την προηγούμενη άνοιξη συζητάμε για εκλογές και πηγαίνουμε με αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ, εκτός από κουραστικό, είναι και διαβρωτικό γενικά για οτιδήποτε. Κάνε μια τετραετία, τέσσερα. Άμα πήρε ο λαός την απόφαση, τέσσερα. Μην κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια, ξέρω εγώ. Έχω ένα μήνυμα από την Νούλη με αφορμή τις εκλογές, η οποία λέει: επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός της δυνατότητας που έχουν επιτέλους οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν στους τόπους όπου διαμένουν, και επειδή υπάρχουν αρκετοί ακροατές της εκπομπής που ζουν στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι κατά την άποψή μου πολύ χρηστικό. Με απολυτήριο γυμνασίου ή αντίγραφο πτυχίου ή ένσημα κλπ. Και μπαίνοντας στο apodimi.gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους κωδικούς τάξης NET, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας όπου διαμένουν για να ψηφίσουν εκεί για τις εθνικές μας εκλογές. Αυτό πρέπει να γίνει 12 μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Προσέξτε τώρα και μου λέει κάτι πολύ χρήσιμο η Νούλη. Αν έχετε κάνει, αν είστε σε αυτούς που έχετε κάνει τη διαδικασία και έχετε μπει στους καταλόγους των αποδήμων, αλλά επειδή οι εκλογές έρχονται και είναι κοντά στο Πάσχα, είναι Κυριακή των Βαΐων αν πάμε για 9 Απριλίου, και θέλετε, έχετε κανονίσει να έρθετε στην Ελλάδα, δεν σημαίνει, πρέπει να ξεγραφτείς από εκεί. Λογικό μου ακούγεται, έτσι? Πρέπει να κάνεις αίτηση αναστολής έως και 3 μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Οπότε για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει στην... και αφού έρθεις και ψηφίσεις εδώ, αφού θα είσαι για το Πάσχα εδώ, μετά πρέπει να κάνεις ακύρωση της αναστολής για να μπορείς να ξαναψηφίσεις στις επόμενες εκλογές εκεί που μένεις. Έχει μια διαδικασία όμως, νομίζω Νούλη, ότι το σημαντικότερο δεν είναι το... αυτό νομίζω όποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά θα το βρουν. Το σημαντικότερο είναι ότι όταν πηγαίνεις εκεί που κάνεις την αίτηση εκλογών, εκεί που με οδηγείς και εσύ, στο apodimi.gov.gr, εκεί που διαβάζεις για τις προϋποθέσεις, και αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, σου θυμίζω ότι υπήρξαν 2 νόμοι για το θέμα της ψήφου των αποδήμων, και με στόχο να δυσκολευτεί η ψήφος των αποδήμων, ιδιαιτέρως δε των νέων παιδιών που έχουν πάει εκεί. Διότι ένας 35άρης που είναι τώρα στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή όπου αλλού είναι και δουλεύει, του λέει το σύστημα ότι πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να έχει μια περιουσία στην Ελλάδα, δηλαδή μόνο αν είσαι ιδιοκτήτης έχεις, καταλάβεις πόσο ταξικό είναι αυτό το πράγμα. Σας διαβάζω, να έχουν μείνει μέσα στην τελευταία 35 ετία, να έχουν μείνει τουλάχιστον 2 χρόνια εντός της ελληνικής επικράτειας, αυτό είναι... για να βγάλεις την τρίτη, τέταρτη γενιά παραπάνω Ελλήνων που δεν έχουν καμία σχέση με την πατρίδα, και νομίζω ότι κατά βάση σωστό είναι, και επίσης να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Και ως φορολογική δήλωση νοείται υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλπ, δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναλυτική δήλωση εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων, κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα ή δήλωση στοιχείων ακινήτων, ε9 δηλαδή, όπως κάθε φορά ισχύουν. Δηλαδή προσέξτε, είσαι 35 χρονών, έχεις την δυνατότητα, έχεις την υποχρέωση να κάνεις φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, ψηφίζεις στο Λονδίνο ή στο όπου είσαι. Δεν έχεις εισοδήματα στην Ελλάδα. Δεν έχεις ακίνητο στην Ελλάδα, δεν έχεις μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, απλά δεν ψηφίζεις, δεν σε χρειαζόμαστε, καταλαβες, δεν σε χρειαζόμαστε. Αυτό έχει πει η ελληνική νομοθεσία. Και υπάρχει μόνη εξαίρεση αν δεν έχει συμπληρώσει τα 30, αν είναι κάποιος 28 χρονών και κάνει φορολογική δήλωση, πάλι φορολογική δήλωση, ένα συγγενής του πρώτου βαθμού, δηλαδή αν κάνει ο πατέρας σου στην Ελλάδα και εσύ είσαι κάτω από 30, αναγνωρίζει ότι ακόμα είσαι ακόμα μέσα στον οικογενειακό κύκλο. Αυτό λέει προφανώς, και άρα έχεις και εσύ δικαίωμα. Έτσι και πας 31 και δεν έχεις την υποχρέωση εσύ ο ίδιος να κάνεις φορολογική δήλωση, όχι στην Αγγλία. Άμα κάνεις στην Αγγλία, αφού δουλεύεις εκεί, προφανώς εκεί θα κάνεις. Όχι, εγώ θέλω να έχεις εδώ περιουσία. Άμα δεν έχεις μια περιουσία ή μια επιχειρηματική, αυτή δεν σε θέλουμε, δεν σε χρειαζόμαστε, καταλαβες. Οπότε ήταν τόσο καλά στημένο το παιχνίδι αυτό για να μην ψηφίσουν ειδικά οι νέοι άνθρωποι και δεν έχουν πάει στα 28, στα 28 ακόμα σπουδάζουν. Εντάξει, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, αλλά μπορεί να κάνεις κάτι μεταπτυχιακά, κάτι αυτό, κάτι τέτοια. Ελάχιστοι είναι. Εδώ είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τις ζωές τους, που είναι 35 και 40 και 45 χρονών και τις έχουν φτιάξει έξω και τους λένε ότι αν βρήκες εκεί δουλειά και μένεις εκεί και δεν έχεις καμία οικονομική σχέση με την Ελλάδα, δεν μπορείς να ψηφίσεις. Το ζήτημα που σε κάνει να ψηφίζεις στην Ελλάδα είναι η οικονομική σου σχέση με την Ελλάδα. Ακριβώς για να μην ψηφίσεις κάτι που μπορεί να καταδικάσει αυτούς που σε έδιωξαν και σε έκαναν να μην έχεις καμία οικονομική σχέση με την Ελλάδα. Και άμα το πάω και στο πολιτικό παρακάτω, έχει πολύ ενδιαφέρον για το ποιοι ψήφισαν αυτή την ιστορία και το ποιοι δεν ψήφισαν. Αλλά άστο, γιατί θα πληγωθούμε πάλι, γιατί έχει πολλές περίεργες διαστάσεις. In volatile sway, Jung and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do they flow. Τα μηνύματά σας, ο Νικόλας από το Μπορντό, του εξωτερικού. Η κοινή υπουργική απόφαση του Μητσοτάκη για καλλιτέχνες. Κοινός μισθός με κατώτερες σπουδές είναι η λύση που προτείνει. Τους επικυρώνει, παύλα σφραγίζει αναγνώριση σε κατώτερη βαθμίδα, δηλαδή, και αυτό το πλασάρουν σαν και καλά λύση. Για το θέμα αξιολογήσεις και τον Γεράσιμο, τον έχουμε πιάσει, τον έχουμε, τι να πω τώρα με τον Γεράσιμο, αλλά ήθελε και αυτός να βρεθεί εκεί πάνω στο πάνελ. Ο αναπληρωτής που έγινε μόνιμος και δάκρυσε επειδή τον διόρισε ο Μητσοτάκης. Τον βγάλανε, λέει, να δακρύζει και να ευχαριστεί το αφεντικό που τον βόλεψε. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την αγανάκτησή μου και την αηδία μου στο πώς βλέπουν τη χώρα και το κράτος μαφιόζοι και ηθαγενείς. Αντί να είναι αποτέλεσμα μιας αναμενόμενης διαδικασίας κάλυψης αναγκών του κράτους, είναι διορισμός του Μητσοτάκη. Δεν έχω λόγια επίσης για την αγανάκτησή μου που όλοι δεχόμαστε αυτή την κατάντια δημόσιου διαλόγου. Καθόμαστε και συζητάμε για το Γεράσιμο και τη φιέστα του Κούλη. Αν και δεν ασχολήθηκα με την διδακτική τελικά, είναι προφανές ότι η αξιολόγηση, σε εισαγωγικά, αυτή πρόκειται για ιδεολογική κατήχηση περασμένων δεκαετιών. Ανεξαρτήτως προσωπικής ιδεολογίας, διδακτικά είναι απλά χείριστη και δεξιή ή αριστερή εκπαιδευτική θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα και να ντρέπονται και μόνο που υπήρξαν τέτοια τεστ εκπαιδευτικών στη χώρα. Όποιοι το συνέταξαν θα έπρεπε να απομακρυνθούν από οποιοδήποτε σχετικό πόστο και πολύ περισσότερο όποιοι τους διόρισαν σε αυτή τη θέση και ενέκριναν αυτή τη δουλειά. Όσο αφορά τις ίδιες τις ερωτήσεις, προφανώς είναι ρατσιστικές και μισάνθρωπες και απαράδεκτες, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια. Ας πάμε ένα βήμα παρακάτω, πόσο ακατάλληλοι είναι αυτοί που τις έγραψαν, πόσα χρόνια πίσω και πόσο καθυστερημένη κοινωνία είμαστε και μόνο που μπορούν να διατυπώνονται. Ας πάνε να τις δημοσιεύσουν αυτές τις ερωτήσεις σε ένα συνέδριο ή σε ένα περιοδικό διδακτικής, να γελάσουμε λίγο. Επί της ουσίας όμως, αν έγραφα αυτές τις εξετάσεις, θα τη θεωρούσα πολύ καλή ερώτηση, γιατί πραγματικά αυτά τα παιδιά, τα προβληματικά και περιθωριοποιημένα εκ γεννήσεως, χρειάζονται δουλειά. Θα έγραφα λοιπόν ότι θα εστίαζα σε αυτά που χρειάζονται η ψυχολογική υποστήριξη. Να ελπίζω ότι ένας χρόνος θα φτάσει ώστε να μείνει και λίγος χρόνος να βελτιωθούν και μαθησιακά, μήπως και κάνουν catch-up στις αναμενόμενες μαθησιακές υστερήσεις τους. Τελικά θα έκλεινα λέγοντας ότι δεδομένων των γνωστών κρατικών ελλείψεων όλα αυτά είναι αδύνατα για ένα εκπαιδευτικό μόνο του, οπότε η συγκεκριμένη δουλειά περισσότερο αφορά το τι θα έκανα εκτός σχολείου για να προωθήσω όλα αυτά παρά το τι θα έκανα εντός του σχολείου. Μπουρλότο μου γράφει, Μητσοτάκης για πάντα. Έχω και κάτι χειρότερο, έρχεται ο Αλέξης με τη δεύτερη φορά αριστερά. Νίκος. επίσης μου βάζει δύο αστερίσκους. Μου λέει ότι στη Γαλλία, όπου πραγματικά υπάρχουν κρατικά επιδόματα, είναι προϋπόθεση τα παιδιά να μην κάνουν απουσίες για να εξακολουθούν οι κηδεμόνες να παίρνουν τα επιδόματα. Να αναφέρω τα προσωπικά μου βιώματα. Ψυχολόγος και γιατρός νοσοκόμος από το Βρεφονηπιακό, μετά από οδοντιατρική εξέταση του σχολείου μου, ήρθε χαρτί από το δημοτικό για το γιο μου, πρώτης δημοτικού, με σύσταση να πάει σε ορθοδοντικό, που το έχουμε ήδη κάνει, αλλά το σχολείο δεν το γνωρίζει. Στο νηπιαγωγείο και δημοτικό οι εκπαιδευτικοί είναι ξεχωριστά από αυτούς που απασχολούν τα παιδιά στα διαλύματα, στο φαγητό και στον ύπνο και εκτός ωραρίου, και κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες, υστέρηση κλπ. Έχει ξεχωριστό επιπλέον άτομο. Αυτό είναι που πληγώνουν περισσότερο. Νικόλα από τον Μπορντό. Όταν τα βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, εδώ ζητάμε, κάποιος πήγε και ζήτησε νοσηλευτή, λέει, να έχει έναν άνθρωπο στο σχολείο, ρε παιδί μου, γίνεται ένα ατύχημα, γίνεται κάτι πέρα από... και σε κοιτάνε περίεργα. Άσε τώρα τι να σου πω. Και επίσης μου λέει για την μηχανή αναζήτησης, για το Google Translate, για τη μηχανή μετάφρασης, που δεν είναι καλή στη νοηματική απόδοση της μετάφρασης, εξού και τα γελαφικά στην αξιολόγηση. Και το σκόιλε λυκίκου, νομίζω, λέει, από εκεί το ίδιο είχε συμβεί, ναι. Η αριστεία δεν έχει μάθει ακόμα ότι υπάρχουν ήδη πολύ καλύτερες υπηρεσίες, όπως το deepl.com, δεν τους νοιάζει καν να διαβάσουν, τα βρήκαν κάτι, copy-paste και τέρμα. Για το θέμα των μεταφράσεων, μου στέλνει και ο Στάθης από το Ηράκλειο. Μου λέει, με παραξέναψε και εμένα το θέμα με τους το πρώτο έχει να κάνει με τους σταυρούς στον Καραμαλή, αν και είμαι σίγουρος ότι πολλοί ψηφοφόροι βάζουν σταυρό ακόμα και εκεί που δεν απαιτείται. Για το θέμα της μετάφρασης, η ίδια η θεωρία του Φρόιντ περί ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης είναι αμφιλεγόμενη και δεν έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό αφορά για το πώς τελικά το control freak ήταν κατακτοποιημένο φρικιό. Γιατί προσπαθούσαν μέσω της επιμόρφωσης να μάθουν στους εκπαιδευτικούς τις θεωρίες του Φρόιντ. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή. Άσχετα, μου λέει, από αυτό, κατέβασα εντελώς δωρεάν το εγχειρίδιο Introduction to Sociology των Little και McGiven. Είναι αυτό το εγχειρίδιο που αναφέρεται στο Φρόιντ και πάνω στο οποίο κάναν την κακή μετάφραση για να τη δώσουν στους εκπαιδευτικούς. Μπορώ να πω με βεβαιότητα, μου λέει ο Στάθης, ότι μπορώ να κάνω πολύ πιο πιστή μετάφραση, έστω και αν έχω πάρει μόνο ένα σχετικά εύκολο proficiency. Είναι δυνατόν ολόκληρο ΙΕΠ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να μην έχει έναν φυσικό μεταφραστή, απόφυτο τμήματος μετάφρασης ή αγγλικής φιλολογίας? Αλήθεια, μου λέει, ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές? Ντροπή και έσχος. Επίσης, για το θέμα του Γεράσιμου, σε χθεσινό της μήνυμα μου έχει γράψει σε ό,τι αφορά τον πολύπαθο εκπαιδευτικό που δεν βρήκε ούτε μία πρόταση να πει για το μεγάλο πρόβλημα στην παιδεία και που χιλιάδες συνάδελφοί του είναι στο δρόμο, παρά μόνο αναλώθηκε στο δικό του πρόβλημα και στο ευχαριστώ στην πολιτεία που επιτέλους με διόρισε, λες και του έκανε χάρη. Τι να πω, μου λέει. Καλή σταδιοδρομία, θα του πω, και καλούς αγώνες για μια υγιή παιδεία. Και ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, και με αυτόν θα κλείσω, μου λέει, τώρα που θα είσαι υποψήφιος, όσο σκαλίζεις τον εκλογικό νόμο, τόσο θα καταλαβαίνεις πόσο αντιδημοκρατικό είναι το πολιτικό μας σύστημα, ειδικά το εκλογικό σύστημα της Ελλάδας, λέει ο Μπερσέκερ. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ. Καλό τριήμερο, Τη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή προφανώς, θα τα πούμε την Τρίτη. Ψυχραιμία, να ξεκουραστείτε, και από την Τρίτη τα σπουδαία, για να πάμε βουρ για εκλογές. Γεια χαρά.